مجھ کو توفیق ذکر نبی مل گئی, مجھ کو توفیق ذکر نبی مل گئی, مجھ کو توفیق ذکر نبی مل گئی, بجھ رہا تھا دیا روشنی مل گئی, بجھ رہا تھا دیا روشنی مل گئی, اب درے خلد تک میں پہنچ جاؤں گا, حشر تک کے لیے رہبری مل گئی, حشر تک کے لیے رہبری مل گئی, بجھ رہا تھا دیا روشنی مل گئی, دیکھیے تو سرے پوچھے دیکھیے تو سرے پوچھے مصطفیٰ, دیکھیے تو سرے پوچھے مصطفیٰ, موت کیا ہے قلمروں میں اعجاز ملک سخن, ہے قلمروں میں اعجاز ملک سخن, مدح سرکار سے خسروی مل گئی, مدح سرکار مل گئی, مجھ کو تو